autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie opuści ostatni pacjent. Prezydent leci do Turcji w planach podpisania umowy na zakup bojowych dronów. Tak przychodzi się do historii. Cały piłkarski świat pod wrażeniem rekordu Roberta Lewandowskiego. Przyjął w sumie prawie 2000 chorych zakażonych koronawirusem. Dziś szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie opuści ostatni pacjent, a placówka zawiesi swoją działalność. Nie tylko w stolicy, ale w całej Polsce z każdym dniem zmniejsza się liczba zajętych łóżek covidowych, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu doby ubyło ponad 600 łóżek zajętych przez pacjentów z COVID-19 i 56 respiratorów. Ciągle następuje redukcja tych łóżek, już ponad 17 tysięcy zostało łóżek przekształconych w łóżka niecovidowe. Chcemy, aby tych łóżek buforowych było zdecydowanie mniej niż w tej chwili, aby te łóżka służyły także innym pacjentom. Ostatniej doby wykryto w Polsce nieco ponad 1500 nowych przypadków zakażenia COVID-19. Zmarło prawie 200 osób. Współpraca w ramach NATO, umowa zbrojeniowa oraz kwestie rozwijania współpracy gospodarczej to najważniejsze tematy dwudniowej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji. Ta oficjalnie rozpocznie się jutro. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski podkreśla, że głównym tematem rozmów z prezydentem Recepem Erdoğanem będzie bezpieczeństwo całej wschodniej flanki NATO, czyli także jej południowej części. Ta wizja NATO 360 stopni patrzenia także na wyzwania, które mają miejsce w południowym regionie naszej wschodniej flanki, zwłaszcza mówimy tutaj o regionie Morza Czarnego. Stąd prezydent będzie promował ideę spotkań tak zwanego trilogu wielostronnych, czyli spotkań Polska, Rumunia, Turcja. O tym rozmawiał ostatnio z prezydentem Johannisem w Bukareszcie i spotkań Polska, Ukraina, Turcja. O tym z kolei rozmawiał z prezydentem Zełenskim. Podczas wizyty w Ankarze zostanie podpisana umowa na zakup dronów bojowych Bayraktar. Polska kupi 4 takie zestawy, czyli 24 sztuki bezzałogowych samolotów uzbrojonych w rakiety. Te bezpilotowce doskonale sprawdziły się w wojnach na wschodzie Europy. Były też wykorzystywane na Bliskim Wschodzie. Tragedia podczas maratonu w Chinach. Nie żyje 21 biegaczy po tym, jak na trasie w chińskiej prowincji Gansu doszło do gwałtownego załamania pogody. Wielu uczestników zaginęło. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Trasa biegu wiodła przez górzyste tereny rezerwatu przyrody w pobliżu miasta Bain. W ultramaratonie wzięło udział 172 biegaczy. W sobotę około południa na trasie biegu doszło do załamania pogody. Ubranych w lekkie stroje biegaczy zaskoczył nagły spadek temperatury, burza gradowa i silny wiatr. Bieg przerwano. Rozpoczęto też poszukiwania zaginionych. Na trasie ultramaratonu odnaleziono 21 ciał. Ostatnią osobę zlokalizowano w niedzielę rano. Uratowano 151 osób. 8 maratończyków odniosło lekkie obrażenia. Jak pisze agencja Xinhua, w poszukiwaniach uczestniczyło ponad 1200 osób. W nocy akcję utrudniała niska temperatura, a także lawina błotna, która zeszła w rejonie poszukiwań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Zrobił to i pobił rekord niemieckiej legendy. Robert Lewandowski udowodnił, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Budując napięcie niczym z filmów Hitchcocka, w ostatniej minucie zdobył 41. bramkę i tym samym zdetronizował Gerda Millera w liczbie strzelonych goli w sezonie. Świat zachwyca się wyczynem Polaka i nie bez powodu, bo tego, czego dokonał Lewandowski, tego nie udało się nikomu przez niemal pół wieku. A jak na rekord kapitana polskiej reprezentacji zareagowali Niemcy? O tym z Berlina Wojciech Osiński. Kapitan reprezentacji Polski wyprzedził niemiecką legendę określaną za odrąbianym bombowca narodu dosłownie w ostatniej minucie spotkania. Zarazem sięgnął po 6. w karierze, a 4. z rzędu koronę strzelców Bundesligi. Niemieccy dziennikarze przyjęli wiadomość o pobiciu rekordu z mieszanymi uczuciami. Gerd Müller strzelił w swojej karierze wiele decydujących goli. Dzisiejszy dzień nie zmniejszy jego zasług dla Bayernu i kadry niemieckiej. Mimo to jestem pełen szacunku dla Roberta, który wstąpił do panteonu sław futbolu. Przyznał komentator sportowy Matthias Reif. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj południe Polski pod chmurami. Na chwilę ze słońcem mogą liczyć jedynie mieszkańcy centrum i północy kraju. 15 stopni w Gdańsku, 14 w Suwałkach, 18 w Opolu, 16 w Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Tak, tak, w rangu poranku. Tutaj wielka radość w zagadkowym studiu, dlatego że wiosna zabrzmiała Maxa Richtera, to po pierwsze. A po drugie, nigdy tego nie robię, bo zagadkowe dzieci nie wiedzą, nie znają tematów, prawda, Tosiu? Ale jakich? No, zagadkowych tematów. No tak. No właśnie, nie znacie, prawda? I tak pomyślałam sobie, zapytam Tosię, żeby tak się nie stresowała, co tam u niej, co ona robi. I ona, słuchajcie, powiedziała tak, pani Kasiu, luz, to na spontanie nam wyjdzie coś tam. Coś powiemy. To na spontanie coś pytam cię. Pewnie. Tosieńko, kochana, tak? Co u ciebie słychać? Bardzo dobrze, dziękuję, a u pani? Myślę, że zrewanżuję ci się tym samym. Aczkolwiek ja nie tańczę, nie stepuję, nie hip-hopu nie uprawiam, nie śpiewam, no i nie mam tych wszystkich talentów, które ty masz. Ojej. A słyszałam, ojej, szkoda. Ojej, miło mi bardzo. A słyszałam, że ostatnio dzieje się u ciebie dużo. Tak, dużo się dzieje, nagrywam, dubbinguję, udzielam się w Teatrze Polskiego Radia. Chodzę do Warsztatowej Akademii Musicalowej, przygotowywuję się do koncertów. A no tak. Właśnie, co to za koncerty są? Co to za musicale? Musicalowe Antidotum. No ogólnie w Warsztatowej Akademii Musicalowej przez cały rok przygotowywujemy swoje numery, no i na koniec pokazujemy to w naszym teatrze wam. Zaśpiewasz? Fragmencik? Pewnie. No. Aha. A jaki numer? Hamilton czy Matylda? A pierwszy? Drugi znam, a pierwszego nie. Chyba, że sobie przypomnę. Trudniejszy, co? Zastanawiam się, jaki moment. Ten, który teraz przyszedł ci do głowy. Eliza, I'm looking for a mind at work. I'm looking for a mind at work. I'm looking for a mind at work. Work. Super. Wiesz, tak lubię o tym rozmawiać, jakie macie pasje, czym się zajmujecie, bo to są takie wędki rzucane. I mam nadzieję, że jakiś zagadkowy słuchacz, zagadkowa słuchaczka złapie z drugiej strony eteru tę wędkę i pomyśli, kurczę, ja też chcę, ja też potrafię, ja też mogę. Bo każde dziecko na tym świecie ma ogromny talent. Ja wam to obiecuję, że tak jest. I ty, Aniu, i ty, Piotrze, i ty, Grzesiu, pomóż, Amelko, Franiu. Zosiu, Basiu, Tosiu. Każdy z was ma ogromny talent i trzeba się trochę wysilić. No, nie każdy ma możliwości, ja to wiem i ja to rozumiem, natomiast można też we własnym zakresie wiele zrobić. Wy macie najpiękniejszą, najpotężniejszą wyobraźnię świata. No to wyobrażajcie sobie siebie gdzieś tam na scenie, na albo Broadwayu. I na Broadwayu, albo i nie wiem, na ścieżce, jakiej tylko chcecie. Wy możecie wszystko. Wy możecie zmienić świat. Jestem przekonana, że tak właśnie jest, że to dzieci mogą zmienić ten świat. Bo my dorośli dużo mówimy na przykład o ekologii. I co? I zazwyczaj na gadaniu się kończy. A dzieci robią. A dzieci mają łzy w oczach, kiedy z nimi o tym rozmawiam. I dzieci naprawdę to czują i czują tę Matkę Ziemię. Są bliżej po prostu. Są bliżej swoim sercem. Nie wzrostem też, ale sercem przede wszystkim. No dobrze, ja tak pomyślałam sobie, że od tej wiosny dzisiaj zacznę, bo wiosna jeszcze cały czas w rozkwicie. Jest piękna, daje nam tyle dobra. Tosia, czy ty wiesz, że pierwszym kwiatem kwitnącym wiosną jest mniszek? Teraz wiem. Kwiat ten pochodzi z Azji i może być stosowany jako żywność i lekarstwo. Zioła. Lekarski. To są lekarstwa. No i jeszcze dowiedziałam się, że małe ptaki uczą się śpiewać właśnie wiosną, chociaż rodzą się i potrafią niby śpiewać, ale muszą się nauczyć tych piosenek swojego gatunku. Słowik po słowiczemu, skowronek po skowrońsku, jeśli tak można powiedzieć. Często uczą się tych swoich piosenek w ciągu 2 miesięcy od narodzin, czyli właśnie teraz. No dobrze. To była, moja droga panno, nasza zagadkowa rozgrzewka. Rozgrzewka. A teraz? Żarty się skończyły. Bierzemy się do naszej zagadkowej roboty. Pytanie numer... 1. Podpowiedź właściwie, nie? No, niech będzie. One, podobnie jak ludzie, przytulają się do siebie, aby budować relacje. No, co ty na to? Fajnie. Bohater naszej zagadki potrafi osiągnąć prędkość do 80 km na godzinę. Wow. Trochę szybciej niż ty, nie? Trochę. Świetnie widzi w nocy. Jest 6 razy bardziej wrażliwy na światło niż człowiek. Jest wpisany na czerwoną listę gatunków zagrożonych. Niestety. To piękne zwierzę, które docenili tak bardzo starożytni Egipcjanie. Czcili to zwierzę jako swoje wojenne bóstwo ze względu na jego siłę, na moc i na zaciekłość. Ach. No a poza ach, to masz coś do powiedzenia jeszcze? Niech pani kontynuuje. Ależ, proszę bardzo, bohater naszej zagadki lubi się relaksować, leniuchować. Każdego dnia spędza do 20 godzin odpoczywając i śpiąc. Mogłabyś tu ziewnąć, nie? Jego ryk, tu też mogłabyś to udźwiękowić. A ciekawe, jaki ryk? A właśnie, brawo. Jego ryk słychać z odległości 8 kilometrów. Te z nich, które mają ciemną grzywę, bardziej podobają się samicom, bo to oznacza, że są bardziej zdrowe i zadbane. Blisko. Pomimo tego, że czasami nazywany jest królem dżungli, w rzeczywistości żyje tylko na łąkach i równinach. Tosia stawiana. Ojejku, pani to lubi zamotać. No i to jak? Na dużego kota. No dobrze, a pani jakiego? Irena Kwiatkowska? Z archiwum zagadek. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. Numer telefonu panienka poda? 22 i 7 trójek. Mówię ci, Pumba, coś tu śmierdzi. O! Przepraszam. Nie ty, oni. Ona i on. Sami. A co w tym złego? Czuję, co się święci. Co? Opętał ich zły duch. O. Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesom sprzyja, miłosny tchnęła czar tej sytuacji romantycznej, co będzie strach się bać. Miłość rośnie wokół nas spokojną jasną noc. Nareszcie świat zaczyna w zgodzie żyć magiczną, czując moc. Jak mam jej wyznać miłość, jak wytłumaczyć mam, kim jestem, co się stało, nie wiem, co robić, nie wiem sam. Jest tak zamknięty w sobie, lecz nie uwierzę, że nie będzie królem, skoro ma królewski ton i gest. Jeżeli on zakocha się, nasze sielskie dni odchodzą w dal i nie ma rady, już po nim czas na łzy. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna złota grzywa. Halo, halo. Halo. Czy to Kuba? Nie wiem, czy wiecie, o co chodzi, ale był taki świetny sketch. Halo, dzień dobry, tutaj Zagadkowe Studio. Kto się do nas dodzwonił? Dzień dobry, jaki ładny głos się do nas dodzwonił. A kto jest właścicielką, bo już wiem, że ką tego głosu? No. Marysia. Marysia ma lat ile? 7. I dzwoni do nas z... Warszawy. Ale cię przepytałyśmy. No to teraz powiedz to jedno słowo, na które czeka cały świat. Przynajmniej zagadkowy świat. Mhm. Lew. A co na to sam zainteresowany? Ohoho. Marysiu, on mówi, że ta jesteś wspaniała, że od razu wiedziałaś i że zgadłaś. Nie tak jak ja. Nie tak jak Tosia. Marysiu, specjalnie dla ciebie fanfary od naszej Tosi. Tu, tururu, tu, tu. Czy Marysia jest zadowolona? Tak. A czy pójdzie dzisiaj na spacer? Chyba tak. Super. A czy przyjdzie do nas, do zagadkowego studia kiedyś? Nie wiem. O, no właśnie, bardzo was cenię za tę szczerość. To jak się dowiem, czy przyjdę, to zapraszam serdecznie. I całą rodzinę pozdrawiam. Tam rodzeństwo w tle, zdaje się, nadaje. Tak. Tak. Pozdrawiamy rodzeństwo, rodziców, ściskamy mocno. No i miłej niedzieli życzymy. Nie wiem, czy będzie słońce, czy deszcz, ale jakie to ma znaczenie, jak człowiek ma słońce w sercu. Dokładnie. A wracając do naszego lwa. Specjaliści twierdzą, że lwy potrafią być niezwykle ludzkie i mają wielkie serca. Wczoraj czytałam taką opowieść o tym, jak lew pilnował maleńkiej dziewczynki, która zagubiła się w lesie. Ojej. No i czekał, no po prostu pilnował jej. Przyjechała w pewnym momencie policja i ci policjanci byli poruszeni. No oczywiście to jest historia z życia wzięta, niebywała. Lwy też oczywiście jako dzikie zwierzęta mogą być potężnym zagrożeniem, więc raczej to drugie sobie weźcie do serca. Ale potrafią też się zachować. Właśnie tak. No i pewnie z tego powodu też o lwach napisano wiele interesujących książek. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Nie! Wczoraj dowiedzieliśmy się czegoś bardzo, bardzo ważnego. Dowiedzieliśmy się, które książki zwyciężyły w konkursie na najlepszą dziecięcą książkę /2020. I ja bardzo zachęcam Was wszystkich, aby kliknąć w odpowiednią stronę i zobaczyć te tytuły. Dlaczego tak zachęcam? Dlatego, że ręczę każdą, nie wiem, przy wszystkim ręczę. Sama wybierałam. Byłam także wśród znakomitych jurorów w składzie. Doktor Aleksandra Dąbrowska, Ewa Świerżewska, Ewa Solarz, Przemek Staroń, ja. Ale się spieraliśmy. Mówię wam, to nie było proste, bo przywędrowało do nas niemal 200 tytułów. I z tych 200 tytułów wybraliśmy 15 najpierw, a wczoraj w każdej z kategorii od urodzenia do 5 roku życia, od 6 do 8 roku życia, od 9 do 12 roku życia i także w kategorii, w której wybierali po raz pierwszy czytelnicy, no właśnie pojawiły się królowe, książki królowe, te najlepsze z najlepszych. No dobrze, to w takim razie zacznijmy od pierwszej z nich. Co robią uczucia? Tina Oziewicz napisała, zilustrowała Aleksandra Zając. No i słuchajcie, to jest książka dla mniejszego i dla większego i dla każdego, bo kiedy weźmiemy ją w dłonie, zobaczymy nieprawdopodobnie piękne rysunki, takie bardzo autorskie i zabawne, ale te rysunki, no to naprawdę musiała wyjątkowa głowa wymyślić, bo jak pani Tina pisze tak, odwaga odpoczywa w samym środku lasu, to jak to narysować? A kiedy pani Tina pisze, nadzieja robi kanapki na drogę, albo radość skacze na trampolinie, albo spokój głaszcze psa. Słuchajcie, to jest tak wzruszająca i piękna opowieść i trudno nie było jej przyznać lauru pierwszeństwa. W każdym razie serdecznie polecamy, bo jak wy poradzicie sobie z uczuciami, jak ktoś ty sobie poradził z uczuciami i ja, to nasze życie będzie dużo bardziej szczęśliwe. Te uczucia są piękne, ale muszą być ujarzmione. Emocje nie mogą nami rządzić. To jest takie bardzo ważne, zapamiętajcie sobie to na całe życie. Pierwsza książka, Co robią uczucia? Odkładamy na naszą wirtualną, zagadkową półkę. Kolejna książka, która nas tu zaskakuje ferią barw, Coś i nic. Anna Paszkiewicz, Kasia Walentynowicz. Słuchajcie, dużo by mówić, ale zobacz Tośku na te ilustracje. Ojejku, kolorowo. Ale jak wspaniale kolorowo. W każdym razie wydźwięk jest taki, nieważne co sądzi o tobie drugi człowiek, ważne co sądzisz o sobie samym ty, bo bardzo często jest tak, że popadamy w jakieś kompleksy, źle o sobie myślimy, tylko dlatego, że ludzie obok no, mają czelność nas cały czas oceniać, nie mają do tego prawa. Coś i nic. Odkładamy, polecamy z całego serca. Następna książka, Nolens Volens, czyli Chcąc, nie chcąc. Prawie 100 sentencji łacińskich, kilka greckich. Ilustracja Agata Dudek i Małgorzata Nowak. No tutaj, słuchajcie, to są mistrzynie ilustracji, a te sentencje łacińskie, wiecie co się okazuje? Że łacina nie jest martwym językiem, że ona żyje, że ona jest w naszych portfelach, w naszej świadomości, w naszych umysłach, w naszych miastach, w naszej przestrzeni, która nas otacza, jest wszędzie. Serdecznie Wam polecam. A to jest praca, którą może zachwycić się i 5-latek, i 10, i pan profesor. Dzika książka o dzikach i o ich kuzynach. Jola Richter-Magnuszewska. Słuchajcie, to jest cudeńko, które spośród prawie 200 wybrali słuchacze. Ja myślałam sobie tak, o dzikach? Co ciekawego? Chyba nic. Okazało się, że to jest bardzo, ale to bardzo ciekawe i że to wciąga z kopytami. A na końcu drogi okazało się także, że złotówka z każdego egzemplarza wędruje do pierwszego, nie wiem czy na świecie, w naszym kraju na pewno i w Europie, schroniska dla świnek. Bo i takie są. A są tak inteligentne jak kilkuletnie dzieci. I tym niezwykle wrażliwym, inteligentnym stworzeniom człowiek robi krzywdę. Nie ma prawa tego robić. Polecam serdecznie. No i jeszcze jedna propozycja. Spo- poza konkursowych propozycji Mali Wielcy, nasza ulubiona seria, John Lennon tym razem, Maria Isabel Sanchez Vergara i Octavia Brummel. Ten człowiek, który zrewolucjonizował chyba świat muzyki jednak w pewnym sensie, kiedy był małym chłopcem, to leżał, zatykał uszy, kulił się w sobie, bo dookoła latały bomby. On urodził się i wzrastał podczas wojny. I potem przez całe życie tak pięknie potrafił tej przemocy się przeciwstawiać. I inspirował miliony ludzi na tym świecie ku temu, żeby powiedzieć wojnie, nienawiści, przemocy stop. Wiele zrobił w tym względzie i pomimo tego, że nie ma go z nami na tym świecie, już dosyć długo, to jego muzyka wciąż inspiruje całe rzesze ludzi. Dobrze, zapamiętajcie sobie to nazwisko. John Lennon. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. My bardzo serdecznie witamy kogoś, kto teraz opowie nam właśnie o czym, Tosiu. To jest najważniejsze święto w roku. I nadchodzi. I niedługo już będzie. Nie? Nie wiem. Naprawdę? Jakie? Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Za pięć dni. Pięć dni. Dzień? No. O. Ratunku. Kim ty jesteś? Dzień dobry, Tosia Żmikowska. Dziecko. A, no jeszcze przecież. Po drodze jest dzień mamy, oczywiście. No i z tej okazji tak sobie pomyślałam, matko, jest tak dużo, tak wspaniałych propozycji dla dzieci, kogo tu wybrać. Nie potrafiłam, wybrał Wojtek Dorosz, wydawca tej audycji, zatem witam serdecznie Annę Czerwińską, która dzwoni do nas z Muzeum Polin. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie dzieciaki i w studiu, i przed radiem. I przed studiem. Pani Aniu, co ciekawego, co fascynującego, co przygotowaliście dla tej najbardziej wdzięcznej, ale też trudnej publiczności tego świata? No, w tym naszym zwariowanym roku, który mamy propozycje zarówno dla tych dzieciaków, które będą w swoich domach, i tych, które będą mogły się wybrać na miejską wyprawę, bo przygotowaliśmy rodzinną grę online i także zupełnie realną grę terenową po Muranowie. Ale ta gra online to też będzie zwariowana, bo chcemy was zaczarować opowieściami i opowieściami z baściowego boru, pełnego śpiewu ptaków. W tej grze będziemy głównie słuchać, ale także wykonywać różne zadania, nie tylko klikając w klawiaturę, ale także będziemy zamieniać się w ptaki, latać po mieszkaniu i wić gniazda. O, i będą potrzebne na pewno nożyczki, klej i flamastry. Już widzę naszą Krysię, która teraz z uchem przy radioodbiorniku siedzi, bo wiem, że robi to co tydzień obowiązkowo i mieszka na Muranowie, po sąsiedzku, i uwielbia to wasze muzeum, no to ona tam się zgłosi pierwsza. Pani Aniu, bardzo dziękujemy za tę wędkę, za tę zajawkę, jak to młodzież mówi, bo warto pamiętać o tym, że jest tak dużo wspaniałych instytucji, które całe swoje serce oddają tym najmłodszym, a w ten dzień to już szczególnie. Zapraszamy serdecznie do was i do wszystkich tych, którzy z otwartymi ramionami będą czekali na was w dniu, który nazywa się jak? Dzień Dziecka. Dziękujemy pani Aniu bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękuję, zapraszam. Na chwilę przed najważniejszym świętem w roku specjalnie dla was piosenki do grania na nosie i Dzieciaki do domu. Dzieciaki do domu! Nie zaraz, tylko już! Kraje, gdzie się wiedzie żywot spokojny i bez troski, gdzie nie trzeba uszu myć, gdzie można wreszcie sobą być, można żyć z daleka od globalnej wioski. Dziurawa łajba niesie nas na dziki ląd, odkryjemy wyspę, gdzie przyjemniej żyć. Tam, gdzie ocen nikt nie stawia, można po dziewiątej wstawać, nie trafią nawet z mapą tam dorośli. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiece ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie wodki, gdy strach przejdzie kostkami. Nieznaną odnajdziemy naszą ziemię obiecaną. Życie w domu nam obrzydło i szczepiące w oczy mydło. Już oddala się od domu statek widmo. Dzieciaki, ruszamy, niech chłopiec ma na zanią stróż. Nie dzwońcie do mamy, bo do mamy dzwoni tylko kurz. Ściągnijcie polski, gdy strach się polskami. Dzieciaki, słyszały? Słyszały. Nie zawsze, słuchajcie, tam do domu. Jak do dzień domu. Dziecka, to jakiego domu? Właśnie. To w ogóle trzeba świętować, cieszyć się życiem i na zieloną trawkę. To teraz mi rodzice dadzą. Oj, pani Kasiu. Już czytam te maile. Nie wolno. Wolno? Słuchajcie, dlaczego my tak kochamy Pipi? Bo ona trochę rozrabia, nie? Pewnie, i w naturze tak. Każdego dziecka to jest. I moi niestety też. Albo stety. Witam serdecznie w naszym studiu kogoś, kto nieźle narozrabiał także ostatnio. Naprawdę? No, zaraz powiem dlaczego. Mamy trzech samolocików. Czy to się zgadza? Tak, małe samolociki krążą dookoła moich nóg i rozrabiają. Za to je kocham. Wspaniale, to możemy je pozdrowić przy okazji. A na pewno słuchają. Ciala i Olek, macha mama. Pozdrawiamy. Jest z nami Anna Litwinek, autorka znakomitej, można by powiedzieć, odlotowej książki. Dlaczego odlotowej? Ojej, dziękuję. Dlatego, że są odlotowi bohaterowie, że to są właśnie ludzie, którzy nigdy nie zapomnieli, jak to jest być dzieckiem, jak to jest po prostu fruwać tam, gdzie nikt nie wolno fruwać podobno, jak to jest po prostu przeżywać przygody. No i być wolnym, tak? Więc to jest wspaniałe, że możemy o nich przeczytać, że to byli prawdziwi ludzie. No i że latali, mieli swoje skrzydła. No właśnie. I zawsze tak jest, że jeżeli jakaś książka rodzi się z serca, z pasji i z takiego zapatrzenia w to, co człowieka interesuje, to ona jest naprawdę interesująca, bo te emocje i ta prawda o tej pasji po prostu gdzieś w tych literach się przenosi. Mhm. A jest to książka, uwaga, Awiatorzy, podniebne przygody polskich lotniczek i lotników. No muszę dodać, że zilustrował tę książkę Adam Wójcicki, bo zrobił to znakomicie. A teraz poproszę, aby pani Ela, nasza kochana, jakiegoś odrzutowca nam wpuściła, albo jakiś samolot, jakiś chyba, że Tosia teraz. O, dziękujemy. Już się lepiej czujemy. Wspaniały dźwięk, kocham ten dźwięk. Ze wszystkich historii, jakie w tej książce są, a jest ich naprawdę wiele, mnie bardzo poruszyła historia miłości. Chociaż tych historii miłości też jest kilka, ale zaraz wam powiem. Powiedzcie, co z tej książki wystaje, powiecie? Karteczki. Ile tych karteczek jest? Dużo. Miliardy, ponieważ tak dużo jest tu ciekawych historii. No gdzie oni są? No jest, Hanka i Zygmunt, no przecież. Ach, historia miłosna, bardzo dawna, ale na czasie, naprawdę. Hanka, pierwsza warszawska lotniczka, pierwsza dziewczyna, która no, była na tyle odważna, że jeszcze chociaż żadna dziewczyna przed nią nie latała, to ona się udała do aeroklubu warszawskiego i powiedziała, że ona chce latać, tak? Oczywiście byli tam już różni koledzy, którzy jak zobaczyli piękną blondynkę, która, uwaga, jednocześnie była też malarką, studentką malarstwa, więc to już było w ogóle, rozumiesz, artystka, która chce latać, no to przecież jej nie odmówimy, tak? No ale ona przede wszystkim musiała się do tego nadawać, to trzeba pamiętać. I ona się nadawała. Ona miała coś takiego, że ona czuła powietrze, że ona po prostu tam się wspaniale wczuła w powietrzu i kochała latać. No, udało jej się to świetnie, zdobyła pierwsza licencję w Warszawie i dlatego może o niej pamiętamy. A dlaczego ja na przykład czuję powietrze? Wydaje mi się, że całkiem dobrze. A boję się latać? Nie ma czegoś takiego, jak boję się latać. Może to nie jest takie trochę naturalne dla człowieka, tak by się wydawało, ale dlaczego człowiek ma taką potrzebę, żeby mieć skrzydła? No jakby nie kochał latać i nie było mu to przeznaczone, to by nie miał tej potrzeby wewnętrznej, prawda? Ja tam wolę metaforycznie. Tak sobie wyobrazić. To jest najbezpieczniejszy środek podróżowania, naprawdę. Statystyki nie kłamią. Kochamy statystyki, one mówią, że to jest najbezpieczniejsze, więc trzeba, polecam, naprawdę. Można zagryzać skórki od chleba, jak się trochę źle czuje ktoś. To jest rada innej bohaterki Ady Dankowskiej, naszej słynnej szybowniczki. Także jak ktoś się źle czuje, proszę, polecam skórki od chleba. A nie własne paznokcie. No nie, szkoda paznokcie. A wracając do Hanki i Zygmunta, no słuchajcie, pokochać powietrze, pokochać przestrzeń i pokochać siebie, no to jest taka jedna z najpiękniejszych spełnionych miłości. Ale wiesz, że to bardziej on kochał ją niż ona jego. No, tak trzeba powiedzieć. Ale z jednej strony. Ona bardziej kochała latanie. No tak, ale on był tak zafascynowany tą kobietą, trudno nie być, nie? Jak nagle jest kobieta w przestworze, po prostu. Ale jeszcze taka ciekawostka jest, bo ta książka jest właśnie tak pięknie skompilowana, że są opowieści i są ciekawostki. I w tym rozdziale czytamy tak. Zygmunt, by ułatwić sobie odwiedziny u przyjaciółki w Kazimierzu nad Wisłą, postanowił zaprojektować hydroplan, czyli samolot, który ląduje i startuje z wody. To trochę taki marzyciel. No ale jak zaimponować też takiej dziewczynie? Cóż on mógł zrobić takiego, żeby ona wreszcie zwróciła na niego uwagę? No po prostu zbudować dla niej samolot, tak? A że ona tam dużo czasu spędzała na plenerach malarskich w Kazimierzu nad Wisłą, przecież takie słynne miejsce artystów. I rzeczywiście tam przelatywały samoloty, zresztą profesor Pruszkowski właśnie, jeden z tych profesorów uczących tutaj z Akademii Artystów i tam ich ściągających, on zlatał własnym samolotem tam i lądował na takiej Łasze na Wiśle, Łasze Piachu, więc na takim lotnisku też trawiastym niedaleko, więc nie było problemu, żeby tam latać, tak? No on stwierdził, że takim hydroplanem będzie chyba jeszcze łatwiej, więc zbudował dla niej samolot rzeczywiście i to był na pewno wyraz miłości. Myślę, że zrobiło to na niej duże wrażenie. No a jak się losy potoczyły, no to już trzeba sobie tam poczytać. Serdecznie polecamy. Ciekawa jestem, czy Hanka i Zygmunt spotkali kogoś. Tosiu, ciekawe, czy zgadniesz kogo? Mhm. On kochał swoją różę. Prosił, narysuj mi baranka. i nosił zarzucony na ramię długi szal. Nie? Nie wie, Tosia? Narysuj mi baranka. Jak ja bym ci narysowała, to na pewno byłaby krowa. Nie potrafię rysować. No ale tak. Taki kwadracik trzeba narysować, tak? Tylko z tego, co pamiętam. I tam w środku jest baranek. Zapiszę się do pani na warsztaty. No tak, no ale rzecz jasna, chodzi o tego magicznego bohatera jednej z trzech najbardziej poczytnych książek świata. Małego księcia. Suis-moi, là où je sais où, suis-moi. Et si je suis pas, suis-moi, là où il niche l'hibou. Suis-moi, on y est ou presque, suis-moi. Là où rien ne presse, suis-moi. Et v'là que nous y voilà. S'pose, c'est si bon quand on s'pose. Plus de questions et qu'on ose ouvrir enfin les bras. S'perre, c'est si bon quand on s'perre. Sans ces espèces de repères qui nous repèrent même pas. Sais-tu, suis-moi, ton sosie salut, suis-moi, et si moi c'était toi. Suis-moi, et si on s'allie, suis-moi, en sueur où on suit, suis-moi, de ci à ceci-là. Zepsuło się w silniku mojego samolotu. Wylądowałem i musiałem zabrać się do bardzo trudnej naprawy. Była to dla mnie kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody zaledwie na 8 dni. Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku o 1000 mil od terenów zamieszkałych. Ogromne było moje zdziwienie, gdy o świcie obudził mnie twój głosik. Proszę cię, narysuj mi baranka. Co takiego? Narysuj mi baranka. Zerwałem się na równe nogi, przetarłem dobrze oczy, natężyłem wzrok i zobaczyłem niezwykłego, małego człowieczka, który bacznie mi się przyglądał. Co to za przedmiot? To mój samolot. Samolot? Co to jest samolot? To taki przyrząd do latania. Jak to? Spadłeś z nieba? Tak. A więc ty też spadłeś z nieba. To zabawne. Z jakiej planety pochodzisz? Więc ty przybyłeś z innej planety? No i to jest fragment fantastycznego, fenomenalnego słuchowiska Teatru Polskiego Radia, bo Teatr Polskiego Radia innych słuchowisk nie robi. Tu wielki ukłon przed panem Kukułą, szefem i szeryfem i dowodzącym. A to jest słuchowisko, które pochodzi z 1988 roku. Ile to się miałaś wtedy lat? Na minusie. Antoine de Saint-Exupéry, proszę państwa, napisał pilot. Pilot, dlatego wiedział, o czym pisze i wiedział, kogo w przestworzach można spotkać. Wyreżyserował Henryk Rosen. Daniel Olbrychski, pilotem został. Na potrzeby tego słuchowiska Agnieszka Kwaśnik małym księciem, bo w naszym teatrze wszystko jest możliwe i płcie mogą być pomieszane. A w naszym studiu awiatorzy i Anna Litwinek i mnóstwo nieprawdopodobnie ciekawych historii. Tosiu, my mamy kłopot, którą wybrać, prawda? Ja też. Tyle tego jest. Może o tym alfabecie. O alfabecie? Poczekaj, bo ja myślałam czymś innym. Ale dobra, dzieci rządzą w zagadkowym studiu. Alfabet lotniczy poprosimy. Co to takiego jest? Alfa November India Alfa przedstawia się, prosi o zgodę na start. Mam start, Tosiu? Dobra, to startuję. Przedstawiłam się, że mam na imię Ania. To jest alfabet, którego używają lotnicy w powietrzu, żeby dobrze przekazać krótkie informacje, bo oczywiście mówią głównie po angielsku, a kiedyś po francusku, ale te krótkie informacje są na tyle ważne, a tam przecież nie można popełniać błędów, prawda? Tam jest bardzo ważne, żeby nie popełniać błędów i żeby dobrze się zrozumieć. Jeszcze w tym szumie komunikacyjnym, oni wszyscy na słuchawkach albo w hełmach, takich podobnych słuchawkach, jak my mamy teraz, i muszą się dobrze zrozumieć przecież, więc używają takiego alfabetu, w którym właśnie każda literka odpowiada jednemu słowu. I tutaj właśnie Alfa November India Alfa, to jest moje imię w tym alfabecie lotniczym. Atosi będzie tango, ty... Oskar, Sierra, India, Alfa. Tango, Oskar, Sierra, India, Alfa. Zapraszamy cię. Jeszcze nawet ładniej niż zazwyczaj. A czy ja też mogę prosić? Ale nie Katarzyna, bo to już będzie za długo. A Kasia? Może będzie Kilo, Alfa, Sierra, India, Alfa. Kasia, bardzo nam tu prowadzi cudownie audycję o lotnikach. Kilo dobrze mi się nie kojarzy po zimie, ale już będzie. Jedno kilo. No to jedno to może być. No jest to niezwykle fascynujące. Pojęcia nie miałam, że w ten sposób ludzie się porozumiewają. Ale dlaczego? Przecież to jest bezpieczeństwo nas, tych, co żują te skórki chleba i się boją, i tych, którzy nie żują, żeby się zrozumieć i żeby nie było kolizji po prostu, prawda? Ale my z Tosią wypatrzyłyśmy tam taką historię o dzieciach, które mieszkały na lotnisku. Jak to dzieci na lotnisku? To były dzieci Ady Dankowskiej, naszej słynnej szybowniczki, rekordzistki świata wielokrotnej. 45 rekordów, słuchajcie. No i ona miała dwójkę małych dzieci właśnie, Dorotkę i Jacka. Jacek też jest pilotem teraz w liniach lotniczych i trenerem kadry szybowcowej. Pozdrawiamy. A oni właśnie się wychowali na lotnisku. Na lotnisku w Lesznie. Biegali tam między szybowcami, samolotami, no bo cała ta rodzina mieszkała na lotnisku. To pani Ada wspomina, że musiała uszyć swojemu małemu synkowi, jak miał kilka lat, taki czerwony dresik, żeby on był widoczny na tym lotnisku, jak gdzieś tam. Bo to są duże obszary, naprawdę taki mały chłopczyk może zniknąć. No ale nic dziwnego, że sami się zakochali w lotnictwie, jak się po prostu wychowali przy dźwiękach samolotów i szybowców. Nie mieli szans na nic innego. No na pewno, bo to po prostu sam kontakt powoduje, że człowiek też chce latać, więc ja zapraszam wszystkie dzieci do Aeroklubu Warszawskiego, żeby chociaż sobie popatrzyły, jak wyglądają te szybowce i samoloty i posłuchały tych dźwięków. A to jest wolność i to jest takie odwieczne marzenie człowieka o tym, żeby po prostu porzucić materię i wzbić się w przestworza. Nie wiem, co to znaczy. To jest piękne w ogóle. Co to znaczy? Porzucić materię, wzbić się w przestworza. Ojejku. Przełóż na język prostszy. Porzucić materię. Porzucić to kilo moje. Dokładnie. Porzucić problemy i to, co niepotrzebne. Pofrunąć. Tak, pięknie to ujęłaś. No to teraz, proszę państwa, porzucamy kilogramy i te problemy. Zapraszam wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy. Wskakujcie do naszej zagadkowej maszyny. Rozpościeramy skrzydła i... Lecimy do chmur, do słońca, do gwiazd, do księżyca razem z Josephem Vincentem. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Oh, in other words, baby, kiss me. Yeah, fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Oh, in other words, yeah, in other words, in other words, I love you. You will fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Oh, in other words, yeah, in other words, in other words, I love you. Oj, panie Józefie Wincencie, trudno ciebie i nie kochać za to, co teraz zrobiłeś. Mnie się to bardzo podobało. Mi również. Frank Sinatra na chmurce siedzi i jest chyba zadowolony. Tak, widziałam, że taki wielki palec od nogi machał i sobie tam wystukiwał rytm. Bardzo to było ładne. Zabierz mnie na księżyc. Pozwól bawić się pośród gwiazd. Pozwól mi zobaczyć, jak wygląda wiosna na Jowiszu i na Marsie. My mamy swoją wiosnę na Ziemi. My mamy swój ogród na Ziemi, a w tym ogrodzie jest z nami pani Anna Litwinek. Przyszła z książką pod pachą Awiatorzy, a w tej książce mnóstwo historii. Ale wiecie co? Jest taka jedna historia, przy której ja zatrzymałam się dłużej. Bo to jest historia, która opowiada o tym, jak człowiek samolotem transportuje serca. Wiesz, o co chodzi, Tosiu? Za chwilę się dowiem. Tak, to są takie bardzo, bardzo ważne loty, przed którymi ustępują miejsca wszystkie inne samoloty w powietrzu, bo gdy dzieje się coś i wydarza takiego, że trzeba ratować czyjeś życie, prawda? To wtedy szybko się zbiera zespół medyczny, lekarze, pielęgniarki i lotnicy właśnie, często wojskowi lotnicy. I to się nazywa akcja serce, słuchajcie, i w ciągu kilku minut startują samoloty i lecą na przykład przez całą Polskę na drugi koniec Polski, wioząc serce czyjeś do transplantacji. No czasem też inne organy. Chodzi o to, żeby być jak najszybciej, żeby być jak najbezpieczniej i żeby tam uratować czyjeś życie, prawda? Więc te loty z sercem, no kilkanaście, kilkadziesiąt razy w roku i naprawdę wtedy lotnicy stają na wysokości zadania i dlatego jest nam to potrzebne też to lotnictwo właśnie do ratowania życia. Wow. To jest... Ale to jest odpowiedzialność. Bardzo. Już sobie wyobrażam, jakby mi dłoń drżała na tych sterach. Nie, naprawdę. To jest odpowiedzialność ogromna. Tak, trzeba. Tak, tak, tak. W rozdziale ja ludzie muszą być odporni. Bardzo, no lotnicy muszą być odporni na stres i lotnictwo tego pięknie uczy, bo wcale nie jest tak, że się tacy urodzili i o tym też piszę, że nasze bohaterki, bohaterowie, oni czasem byli nieśmiali w dzieciństwie. I dopiero właśnie jak się zaczęli uczyć tego latania, przecież oswajali się z szybowcami, najpierw z takimi spokojnym, można powiedzieć, lataniem, to się okazało, że potrafią i to im dodawało pewności siebie. To ich tak skrzydeł im dodawało, coraz szersze, mieli coraz szybciej latali. No, boisz się latać? Zacznij latać, to się przestaje. To prawda, boisz się lwa, wejść do paszczy lwa. Ale to jest metaforycznie, tylko metaforycznie, nie wprost. Ale także trzeba mieć ogromną odwagę i takie poczucie, że chce się ochronić ten świat, kiedy wsiada się do samolotu i gasi się pożar, bo i takie samoloty są, prawda? Tak, one stacjonują po całej Polsce, mają swoje bazy wszędzie. A co ciekawe, nie w Bieszczadach tylko, bo w Bieszczady są zalesione lasami liściastymi. I słuchajcie, one się wcale tak szybko nie palą, te liściaste, jak się okazuje. Ale wszędzie, wszędzie w innych miejscach w Polsce muszą być na dyżurach takie samoloty, w fajnych nazwach dromadery. No bo te dromadery, jak sama nazwa wskazuje, zabierają dużo wody i w ciągu kilku chwil startują, jak dostają sygnał, że gdzieś w środku lasu zaczyna się pożar. Tam nie dojedzie żaden wóz strażacki. I one nadlatują, te dromadery zrzucają i często takim jednym zrzutem gaszą już ten pożar, no ratując lasy, zwierzęta, ludzi, których tam niedaleko mieszkają. My widzimy te wozy takiej straży pożarnej, które pędzą po ulicach miast, prawda? I wiemy, że lecą gasić, jadą gasić pożar, ale nie widzimy tych samolotów, które lecą gasić lasy, no a one są równie ważne. Ja bym naprawdę chciała, żeby wszyscy o nich wiedzieli i żeby pamiętali, żeby uważali w lasach, żeby te samoloty nie musiały aż tak często startować, naprawdę. Tak, bo większość pożarów jest powodowana nieuwagą człowieka, prawda? Niestety, tak. To się rzadko zdarza, że to jest jakieś uderzenie pioruna, chociaż też. No ale mimo wszystko, na szczęście mamy te samoloty, bo już pewnie byśmy nie mieli lasu w ogóle w tym kraju. A przecież każdy z nas kocha chodzić po lesie. Przytulacie do drzew, to jest energia, prawda? Zobaczcie, jacy my ludzie jednak jesteśmy wspaniali. Transportujemy serca, żeby ratować czyjeś życie. Chronimy te drzewa, które rosną setki lat. Dają nam tlen, ale także zdobywamy kosmos. I taki jeden człowiek, który właściwie to zrobił, można powiedzieć, i który pewnie spotkał małego księcia też gdzieś tam w przestworzach, także jest bohaterem pani książki. Tak, Mirek Hrmaszewski, Fly Me to the Moon. Od księżyca się zaczyna ten rozdział, bo mały Mirek właśnie chciał lecieć na księżyc, tak? Ale przepraszam, pani książka się zaczyna od radia w ogóle. Książka się zaczyna od radia, tak? Zdecydowanie od Janusza Masnera, który też był przecież speakerem radiowym i pilotem i słynnym pisarzem. Mhm. A rozdział właśnie o Mirku Hrmaszewskim zaczyna się od księżyca. No a potem kto mógł przewidzieć, że ten mały chłopiec, który sobie ustawiał tak śmiesznie krzesło, żeby z tyłu być w pozycji takiej, że leci niby w rakiecie, to później się znajdzie w prawdziwej rakiecie kilkadziesiąt lat później i rzeczywiście wystartuje w kosmos. No i będzie się do tego najpierw wiele lat przygotowywał, wiele trudnych przejdzie treningów, ale potem się uda. No i słuchajcie, to jest tak emocjonujący moment tego startu, gdzie już nie ma odwrotu, już nie wrócisz na Ziemię, dopóki nie wypełni się cały plan, a później się znajdziesz właśnie na orbicie i co tam? Nie jesteś tam właśnie tylko po to, żeby sobie oglądać Ziemię z góry, co jest absolutnie przepiękne. Można sobie zobaczyć na filmach i zdjęciach, ale jesteś tam właśnie też po to, żeby pomagać innym ludziom. Bo tam się robi różne misje naukowe, medyczne, testuje się różne sprawy. Mamy mnóstwo wynalazków z tych misji medycznych. Ja myślę, że mamy wszystkich bohaterów książki pani Ani, awiatorzy, mogą być bardzo dumne z tych swoich dzieci, które w pewnym sensie ratują świat. Ale te mamy także już pojutrze będą miały swoje wielkie, piękne święto. Ja was bardzo was proszę, aby żaden zagadkowy słuchacz nie zapomniał o swojej mamie i pani Ania, żeby nie zapomniała i pani Tosia, żeby nie zapomniała. Nie zapomnę. Ponieważ mama najczęściej to jest chyba najważniejszy człowiek tego świata. To jest człowiek, który dał nam życie i który o nas chyba cały czas myśli. Tak to chyba jakoś jest. Kiedy ja cierpię, ona cierpi ze mną. Ona jest większa niż niebo, jest duszą, jest moim poszukiwaniem, jest świętym graalem. Zawsze będę jej wierny. Kids United. Właśnie tak pięknie śpiewał mamie. Bardzo dziękuję wam za ten wspólnie spędzony zagadkowy czas. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję, Tośku. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniam się. Do usłyszenia. Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi, quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines et des souvenirs par centaines percent mon cœur de mille étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a portée avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+.